out on something. So, we had a conversation on the way home. Should I start my birth control? Cause my career feels so small in the existential scheme of it all. Program Trzeci Polskiego Radia, jest już sobota, 13 lipca, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 12 Polaków było w busie, który miał wypadek w Bułgarii. 5 turystów jest w szpitalu. Duży wzrost wydatków na obronność. W przyszłym roku Polska wyda 5% PKB, zapowiedział szef dyplomacji. Duża frekwencja i dodatkowe pociągi od niedzieli, nowe połączenia do Trójmiasta. W busie, który wieczorem miał wypadek pod bułgarskim Burgas, oprócz kierowcy jechali jedynie Polacy. Z 8 poszkodowanych osób, 5 nadal pozostaje w szpitalu, a szczegóły zna Piotr Piętka. Policja sprecyzowała niektóre informacje podawane na gorąco tuż po wieczornym wypadku, w którym bus przewożący 12 osób zderzył się z osobówką. W minibusie oprócz bułgarskiego kierowcy byli jedynie polscy turyści, których odwożono na lotnisko w Burgas. Pomyłka o kilku rosyjskich obywatelach mogła brać się stąd, że aby porozumieć się z bułgarskimi służbami, część osób mówiła po rosyjsku. Z 8 osób, które odwieziono do szpitala uniwersyteckiego w Burgas, trójka samodzielnie wyszła z placówki medycznej i pojechała na lotnisko międzynarodowe w tym mieście. Pozostali poszkodowani muszą przejść dodatkowe badania. Okazało się również, że osobówką jechała jedynie kobieta i dziecko. Tu nie było poszkodowanych. Ruch na trasie prowadzącej z Sozopola do Burgas po ponad 3 godzinach od wypadku przywrócono. Busa, który leżał przewrócony, już usunięto z drogi. Piotr Piętka, Polskie Radio. W tym roku wydajemy na obronność ponad 4% PKB. W przyszłym będziemy wydawać 5%, powiedział szef MSZ Radosław Sikorski w wywiadzie dla telewizji Bloomberg. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że jesteśmy numerem 1 w NATO, obliczając w to też Stany Zjednoczone. Dodał, że nie jesteśmy już w epoce wiecznego pozimnowojennego pokoju, a NATO nie jest osiedlową firmą ochroniarską. Przyczyny wypadku wojskowego samolotu Bielik na lotnisku Gdynia-Kosakowo zbada Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W katastrofie zginął major Robert Jeł. Ona jest całkowicie niezależna, jest podporządkowana tylko i wyłącznie pod ministra obrony narodowej, zabezpiecza wszystkie materiały, współpracuje z prokuratorem, żandarmerią wojskową. Mówiąc o materiałach, mówimy przede wszystkim o materiałach rejestratoro-pokładowego, ponieważ samolot był bardzo nowoczesny, więc będą wszystkie materiały nagrywane z kabiny, a więc korespondencja pilota, to co pilot widział, jeżeli chodzi o wyświetlacz przezierny, to co zarejestrowały bardzo dokładne czujniki samolotu tuż przed katastrofą. To wszystko będzie dostępne, ale musi być przeanalizowane. Powiedział inspektor sił powietrznych generał Ireneusz Nowak. Dodał, że pilot nie zgłaszał problemów podczas lotu, nie podjął też próby katapultowania się. Były wiceminister sprawiedliwości, poseł suwerennej Polski Marcin Romanowski stracił immunitet. Sejm zgodził się również na to, by został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. To w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa czeka teraz na pisemną zgodę marszałka Szymona Hołowni. Poseł Marcin Romanowski przed siedzibą prokuratury pojawił się po południu. Zeznań nie złożył, bo nie został wpuszczony do środka. Na portalu X były wiceminister sprawiedliwości napisał: jak widać, w całej sprawie reżimowi Tuska nie chodzi o jej wyjaśnienie. A poseł PiS Paweł Jabłoński mówił dziennikarzom o politycznej hucpie i działaniu wymierzonym w opozycję. To jest niestety metoda stosowana w reżimach niedemokratycznych. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak odpowiedział, że poseł Marcin Romanowski do środka nie został wpuszczony, bo stawił się tam poza trybem. Wyjaśnił również, że do zatrzymania może dojść, ale nie musi. Czy zatrzymanie nastąpi, kiedy jest to decyzja prokuratora? Natomiast prokurator po otrzymaniu dokumentacji z Sejmu wyrażającej zgodę na przedstawienie zarzutów podpisze postanowienie, w którym przedstawi panu Romanowskiemu w sumie 11 zarzutów. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. W niedzielę koleje uruchomią dodatkowe połączenia do Trójmiasta. Będą to 2 składy na trasie z Łodzi do Gdyni. Jeden z nich będzie kursować przez Poznań, drugi przez Warszawę. Dodatkowe pociągi to efekt bardzo wysokiej frekwencji, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Dla nas priorytetem jest zapewnienie jak największej liczby miejsc i komfort naszych pasażerów. Wszystko jest podporządkowane temu, żeby w tych 2 miesiącach wakacyjnych w lipcu i w sierpniu zapewnić maksymalną liczbę dostępnych miejsc dla naszych pasażerów. Spółka na czas wakacji wypożycza dodatkowe lokomotywy i kieruje na trasy zmodernizowane wagony. 25 października zostanie oficjalnie otwarte Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy Marszałkowskiej w Warszawie. Zrobione są już łazienki, montowane jest dodatkowe oświetlenie i szlifowane są posadzki. Budynek ruszy od razu w całości, zapowiada Józefina Bartyzel z muzeum. Mamy dwa piętra galeryjne i parter, które będą gotowe, działające. Mamy też piętro minus jeden, gdzie znajduje się między innymi kino, sale edukacyjne. To wszystko będzie dostępne. Przygotowujemy dwie wystawy na otwarcie i trzecią w lutym. Otwieramy się w październiku do 10 listopada. Robimy ponad 100 wydarzeń choreograficznych, performatywnych, edukacyjnych, wykładów, spacerów architektonicznych. Koszt budowy muzeum wyniósł 420 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę przelotny deszcz i burze, zwłaszcza na wschodzie i południu, 22 stopnie na zachodzie, 27 w centrum, najcieplej 35 stopni na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po północy. Mało obiektywnie. Sure. White man turns the corner, finds himself within a different world. Ghetto kid grabs his shoulder, throws him up against the wall. He says, would you respect me if I didn't have this gun? 'Cause without it, I don't get it, and that's why I carry one. We always need to hear both sides of the story. Both sides of the story. Po raz pierwszy ta płyta ukazała się 8 listopada 1993 roku. Kolejny raz ukaże się 20 września, czyli już za 5, dobrze liczę? Źle liczę. Za 9 tygodni. Phil Collins, Both Sides, z takim dopiskiem w nawiasie All the Sides. Domyślają się Państwo, że to będzie wszystko, czego fani Phila Collinsa mogą się spodziewać, a pewnie nawet jeszcze trochę więcej, gdzieś tam wyciągnięte z archiwum. Both Sides, All the Sides na 5 płytach winylowych 20 września. I tak się zaczyna nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Olga Szućko, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie. Tak, dzisiaj w roli głównej zapowiadany już we wtorkowej tonacji trójki Branford Marsalis. Thank you. poprzedni piątek miałem przyjemność spotkać się z Branfordem Marsalisem i porozmawiać o muzyce, o tym, jak on patrzy na świat swoimi oczami wirtuoza. Od lat przecież. Podkreślał parę razy w czasie tej rozmowy, że ma już 63 lata. Dopiero 63 lata i przed nim pewnie jeszcze, taką mam nadzieję, wiele lat tego, co robił do tej pory, czyli zachwycania nas swoją twórczością, swoją perspektywą, a ona, jak Państwo być może już o tym wiedzą z naszego spotkania we wtorkowej tonacji trójki, jest naprawdę, naprawdę szeroka. Mo Better Blues, kwartet Branforda Marsalisa i Terence Blanchard jako wprowadzenie do dzisiejszego spotkania z Branfordem w audycji Mało Obiektywnie. To jeszcze słowo o tym, że tak, to był koncert 7 lipca w Pałacu w Radziejowicach na zakończenie 15-letniego festiwalu imienia Jerzego Waldorfa. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy, Mateusz Smoczyński i Branford Marsalis na finał tegorocznej edycji festiwalu. Wykonali muzykę Heitora Villa-Lobosza, Antonina Dworzaka i także nowy koncert skrzypcowy Mateusza Smoczyńskiego, Twin Peaks. Ale o Mateuszu to jeszcze będzie za chwilę, bo najpierw Branford Marsalis opowie nam o tym, jak według niego ludzie odbierają muzykę. Kompozytorzy i wykonawcy muzyki instrumentalnej są jak krytycy społeczeństwa. Widzimy świat takim, jaki w istocie jest. Tworzymy pod wpływem naszego otoczenia. Dlatego polska muzyka klasyczna brzmi tak po polsku, francuska po francusku, niemiecka po niemiecku. Gdy wsłuchasz się w ten sposób opowiadania, to odnajdziesz tę specyfikę regionu. Siła społeczna wpływa na twój odbiór świata, na to, jak go słyszysz. Muzyka może wpłynąć na twoje emocje, ale pod warunkiem, że jesteś w stanie przyjąć jej bogactwo. Gdy byłem dzieckiem, Gustav Mahler zmienił moje życie, ale nie mogę powiedzieć tego o moich przyjaciołach, którzy powtarzali mi ciągle: wyłącz to, już nie możemy tego słuchać. Ale gdyby potrafili usłyszeć, o co mu chodzi, owszem, wtedy mógłby zmienić ich świat. To jest bardzo subiektywne. Podchodzimy do tego na poziomie emocji, a nie intelektu. Ich muzyka to ich muzyka. Ludzie nie są na tyle ciekawi czegoś innego, aby się na to otworzyć. Dzieciaki układają swoje playlisty i mają na nich po jednej piosence z różnych regionów świata. A potem mówią o sobie: poznałem muzykę całego świata. Ale jak to? Dzięki jednej piosence z Turcji? To skomplikowane. Moim zdaniem muzyka może zmieniać świat. Pod warunkiem, że my, jej odbiorcy, będziemy umieli wykorzystać jej bogactwo. Skąd zatem bierze się bogactwo muzyki amerykańskiej? Trafiło do mnie to, co 4 lipca powiedział prezydent Biden. Inwencja Ameryki została oparta na pewnej idei, nie na narodowości czy kulturze. W naszym kraju żyją ludzie, którzy przyjechali z całego świata. Ma to swoje odbicie w kulturze. Muzyka amerykańska składa się ze wszystkiego, co oni przywieźli ze sobą. Słuchasz płyt country z lat 50., a one brzmią jak blues. Albumy bluesowe brzmią jak country. Jazz brzmi jak gospel. Gospel używa jazzowych akordów. Na tym polega piękno tego kraju. To przenikanie się kultur, tych kultur właśnie, doprowadziło do powstania unikalnych zjawisk w muzyce. A teraz Branford o pewnej myśli, którą niegdyś wygłosił jego ojciec Ellis. Mój ojciec zwykł mawiać: w Ameryce to ciężki kawałek chleba. Wykonujesz muzykę instrumentalną w kraju, gdzie ludzie słuchają muzyki oczami. Na początku tego nie rozumiałem, ale zaraz to wyjaśnię. Co się mówi, idąc w Stanach na koncert? Idę zobaczyć, nie posłuchać. Ktoś powie: przecież to jest to samo. Ale w istocie to nie jest to samo i faktycznie ludzie idą zobaczyć. Swego czasu starłem się z moim przyjacielem. Dałem mu bilety na koncert, na który nie mogłem się wybrać, mówiąc: opowiesz mi potem, jak było. Pytam go później, jak wypadła sekcja dęta. Nie wiem, wydaje mi się, że byli świetni. Zdenerwowałem się bardzo. Nie słuchałeś, prawda? To dało mi do myślenia. Nie mogłem uwierzyć w to, że ktoś może wybrać się na koncert i nie słuchać. On był muzykiem, a nie potrafił opowiedzieć o swoich obserwacjach. I wówczas dotarło do mnie to, że to ja jestem dziwakiem, a on zachowuje się jak większość ludzi. Zdałem sobie sprawę, że mój ojciec miał rację. Ludzie chodzą na koncerty, ale w istocie nie przywiązują należnej wagi do muzyki. A co odpowiesz tym, którzy twierdzą, że w muzyce wszystko już było? Nie powiedziałbym, że wszystko w muzyce już zostało nagrane. Podobnie jak nie każda opowieść została już napisana. Nawet jeśli to wciąż ta sama historia o zdradzie, życiu, śmierci, gniewie, to przecież okoliczności wciąż się zmieniają. Owszem, te wątki centralne są niezmienne. Na tym powinna się opierać również muzyka. Mogę ci zagrać przykładowe 5 moich utworów, a ty spytasz: to ty wszystko napisałeś? Przecież to tak różna muzyka. Na tym właśnie polega ta magia, aby używać wszystkich środków, którymi się dysponuje. Wszystko, co wiesz, czyni cię lepszym. Odszedłem z popularnego i dobrze opłacanego telewizyjnego show, aby grać muzykę i wciąż zamierzam to robić. Nie chcę stać w miejscu. Jaki w tym jest sens? Wystarczy posłuchać symfonii Beethovena od 1 do 9. Jak ta muzyka cudownie się zmienia. Dlaczego miałbym napisać 5 takich samych symfonii? Kto chciałby ich słuchać? The same symphony 5 times. Nobody wants that. Nobody wants to hear that. Thank you. Janna. To kwartet Branforda Marsalisa z płyty The Secret Between the Shadow and the Soul z 2019 roku. Branford Marsalis jest dzisiaj gościem audycji Mało Obiektywnie i opowiada Państwu różne ciekawe historie. Teraz podzieli się swoją opinią na temat taki oto. Jak w naszych czasach ma się jazz? I mean, the reason that jazz is in trouble is very simple. Powód kłopotów jazzu teraz, obecnie, jest prosty. Podchodzimy do niego zbyt indywidualistycznie. Posłuchaj muzyki z lat 40., 50. i 60. Muzycy grali swoje solo, ale to nie ono było główną częścią utworu. On sam był najważniejszy. W naszych czasach solowy popis jest najważniejszy. Na dodatek nazywany jest improwizacją. To jest dla mnie śmieszne. Owszem, nasza rozmowa jest improwizacją. Teraz improwizujemy. Ale kiedy ćwiczysz pewne umiejętności i schematy, potem nagrywasz tę muzykę na płytę, to nie improwizacja, to zwykłe powtarzanie się. Jest wielu muzyków, którzy grają to, co wyćwiczyli, dlatego nie ma w tym spontaniczności. No i nie ma melodii, więc zwykły odbiorca muzyki nie ma się z czym utożsamiać. Moim zdaniem nie chodzi o to, że wszystko już było. Kłopot w tym, że wydaje nam się, że odkrywamy coś nowego, a odrzucamy to, co już było. A według mnie do czegoś ważnego można dojść w odniesieniu do tego, co było przed nami. Porozmawiajmy chwilę o Mateuszu Smoczyńskim. Jest wyśmienitym skrzypkiem, ale również świetnym kompozytorem. Potrafi pisać melodie. Wielu współczesnych kompozytorów tego nie robi. Tworzą dźwięki, ale nie ma w nich melodii, a ona jest jedną z najważniejszych rzeczy w muzyce instrumentalnej. To właśnie melodia zostaje w ludziach, którzy słuchają muzyki, nie struktury harmoniczne. Przez cały tydzień ludzie ciężko pracują, idą na koncert, a my możemy im dać to, co mogą mieć dla siebie. Przecież wszyscy kochają melodię. Owszem, słuchacze będą tolerować te skomplikowane struktury, długie solowe popisy, ale jeśli każdy utwór jest taki, to po trzecim mają już dość. Moim zdaniem melodie są bardzo ważne. Mateusz ma dar ich tworzenia, a to po prostu ułatwia nam naszą pracę. Mateusz writes melody, so it makes the job much easier. Skąd pomysł na granie węgierskiego folku? So why Hungarian folk music? Because they're the ones who asked me to do it. Yeah. To nie była moja idea. Zwróciła się do mnie MUPA, organizacja artystyczna z Budapesztu, z prośbą o napisanie muzyki opartej na węgierskich melodiach ludowych. Ale im więcej ich słuchałem, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że trzeba to zrobić inaczej, ponieważ to po prostu znakomite melodie. Znaleźliśmy 7 węgierskich muzyków. Wyśmienicie się z nimi współpracuje. Mój zespół jest naprawdę dobry, a staje się jeszcze lepszy, udając się w rejony, w których jeszcze nie byliśmy. Na początku niektórzy koledzy, zwłaszcza Eric i Joey, musieli poszukać nowych środków wyrazu. Ale potem przekonali się, że to świetny pomysł, zamiast napisania jazzowych utworów opartych na ludowych melodiach. To jest takie nudne. Granie tych ludowych utworów wymaga dyscypliny. Czasami trudno dogadać się z Węgrami co do metrum tej muzyki. There's no fun in that for me. And the more I listen to folk music, I said we need to just play these tunes, which means that we have to play with a lot of discipline. Because the Hungarians were like, we have trouble with the counting sometimes. And I enjoyed. Dobrze się czułem nawet nie grając. Zająłem się aranżacją, składaniem w jedną całość naszych idei. Dużo rozmawialiśmy o tym, jak to ma brzmieć. Po dwóch próbach zagraliśmy pierwszy koncert. We had 2 rehearsals and a concert. And it was great. Jak doszło do twojej współpracy z Dave Matthews Band? When Leroy was still alive. Gdy żył Leroy, Mój syn miał jakieś 9-10 lat. Teraz ma 37. Wybraliśmy się na ich koncert w Nowym Jorku. Oczywiście dostałem zaproszenie za kulisy, aby poznać muzyków, ale zrobiło się późno. Mój syn był już senny. Od menedżera dowiedziałem się, że Dave chciał, abym z nimi zagrał. Ale moim planem na ten wieczór było posłuchanie koncertu. Obiecałem, że następnym razem zagram z Dave Matthews Band. Ten następny raz zdarzył się wiele lat później, ale dotrzymałem słowa. To cała historia. A jak poznałeś Stinga? To kolejna zabawna historia. W 1982 roku spotykałem się z pewną dziewczyną, która była barmanką. Wcześniej, w 1980, przyjechałem do Nowego Jorku. Już wtedy chciałem grać jazz na poważnie, naprawdę go poznać. Przestałem słuchać muzyki pop. Przez 2 lata skupiłem się wyłącznie na jazzie, ale moja dziewczyna zasłuchiwała się w płycie Zeniana Mondata, zespołu The Police. Spytałem, co to za zespół? The Police? Tak, są świetni. Naprawdę ich nie znasz? Nie znam. Ostatnio słucham innej muzyki. Ale przed następną randką miałem już chyba wszystkie dostępne wówczas ich płyty. Ghost in the Machine, Regatta de Blanc, Zenata Mandata. A kilka tygodni później ukazał się album Synchronicity. Wówczas nagrałem moją pierwszą płytę dla wytwórni Columbia. Jedna z osób tam pracujących, Mary Ellen Cataneo, przyjaźniła się z Andy Summersem. Gdy The Police przyjeżdżali do Stanów, to za każdym razem przygotowywała dla nich paczkę z płytami i wrzuciła do niej również mój album. Gdy The Police pojawili się w Nowym Jorku, to wypytywali o mnie, co to za gość ten Branford Marsalis, jego płyta to nasza ulubiona muzyka. Mary dzwoni do mnie i mówi, chłopaki z The Police chcą cię poznać. Mnie? Jak to możliwe? Tak, podrzuciłam im twoją płytę. Zapraszają cię na imprezę. Poszedłem. Pochodzę z rodziny, w której dużo się rozmawia, zapewniam cię, ale w sytuacji, gdy spotykam wiele nowych dla mnie osób, to używam standardowego dobry wieczór, miło mi poznać. Oczywiście zostaliśmy zaproszeni na koncert. Tak, mamy już bilety, z pewnością będziemy. To dzięki wam wróciłem do słuchania muzyki pop. Bardzo to doceniam i do widzenia. Trochę tam się jeszcze pokręciłem i to tyle. Ale 2 lata później zadzwonił do mnie Vic Garbarini, pracujący w muzycznym magazynie i mówi, Sting chciałby, abyś dołączył do jego zespołu. Że co? Przecież widzieliśmy się kiedyś i rozmawialiśmy zaledwie 5 minut. Zgodziłem się. Sting pisze tak dobre piosenki. Spotkaliśmy się później w restauracji. Poznaliśmy się lepiej. Tak to się odbyło. No a potem prawie 15 lat minęło jak z bicza trzask. W trasie koncertowej to było lat 14, ale muzycznymi przyjaciółmi zostaliśmy już na zawsze. Wspieramy się wzajemnie. Gdy 2 lata temu pracowałem nad muzyką do filmu Rustin, reżyser poprosił mnie o pieśń z czasów elżbietańskich. Nasłuchałem się muzyki angielskiej Henry'ego Purcella. Dobrze, z muzyką dam sobie radę, gorzej ze słowami. Wiedziałem, że w tej sprawie muszę zwrócić się do jednego człowieka, właśnie do Stinga. Odezwał się, tak, jestem właśnie w drodze z Francji do Szwajcarii. Wyślij mi muzykę, tekst odeślę ci za godzinę. I te słowa są wspaniałe. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong. for I know what I do must be wrong. Or you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way? I pray to God above. I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Sting, Branford Marsalis, The Dream of the Blue Turtles, album, który ukazał się prawie 40 lat temu. No dobrze, 39, troszkę więcej niż 39, 10 czerwca 1985 roku. Branford Marsalis. Rozmowa z Branfordem, jak wszystkie nasze spotkania i te rozmowy o muzyce w audycji mało obiektywnie trafi na naszą trójkową stronę, także do podcastów. Proszę zatem sprawdzać trójka.polskieradio.pl i także podcasty Polskiego Radia, podcasty mało obiektywnie. Wkrótce tam pojawi się zapis tego spotkania z Branfordem Marsalisem. A teraz już za 13,5 minuty pierwsza, czas szybko płynie, kolejny gość w studiu i to się dobrze nam złożyło, bo nazwa Slow the Band idealnie pasuje do muzyki, która dzisiaj nam towarzyszy od początku spotkania w audycji mało obiektywnie. Tomasz Kaczmarczyk jest gościem Trójki, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór wszystkim. Zespół Slow the Band to jest grupa, którą państwo, mam nadzieję, kojarzą z naszych spotkań w audycji mało obiektywnie przed laty, ale po raz pierwszy rozmawiamy o tej grupie, o tym, co gracie. Tomku, najpierw poproszę cię o to, abyś przedstawił zespół, bo to jest taka grupa ludzi, których nazwiska na pewno też słuchaczom Trójki sporo powiedzą. Z przyjemnością przedstawię zespół moich znakomitych kolegów, ale na początku chciałem podziękować Mariuszu za to zaproszenie bo być tutaj to jest dla mnie też szczególna sytuacja. Trójka to jest radio, które ukształtowało mnie muzycznie. Mogę powiedzieć troszkę górnolotnie. No i fajnie jest tu się znaleźć w końcu. No dobrze, Slow the Band tworzą? Slow the Band założyłem z moim przyjacielem z ławki szkolnej, Krzysztofem Wermińskim, pianistą. Poznaliśmy się jeszcze, to był koniec lat 80. Około matury. Pograliśmy kilka lat, później trochę nam ścieżki się rozjechały życiowe, ale gdzieś około roku 2009 zaczęliśmy znowu spotykać się i muzycznie działać. Odkurzyliśmy nawet jeden z tematów, który został wtedy napisany gdzieś około roku 89. Później powiem, który to. No i stworzyliśmy demo naszego pierwszego albumu, szukając później producenta czy producentów. Trafiliśmy poprzez wydawcę takich audiofilskich płyt Arka Proszczyńskiego, któremu wysłałem próbkę tej demówki. On zaproponował, że chętnie zrobi tą płytę z nami. Zaproponował na producenta muzycznego i jednocześnie basistę Roberta Kubiszyna, więc jeden z najznakomitszych polskich basistów. Więc napełniło nas to werwą. Ruszyliśmy z kopyta. Dzięki Robertowi też mogłem zaprosić do tych nagrań od samego początku mojego ulubionego polskiego saksofonistę Leszka Szczerbę. Również Sławek Berny się wtedy pojawił. No i płyta ukazała się w 2011 roku, zatytułowana Art of Silence. Spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Również tutaj w Trójce już wtedy było grane. Jeszcze wtedy pod nazwą Slow. A dlaczego ją troszkę rozszerzyliśmy, to może później na koniec powiem. Recenzje były na tyle fajne, że z kolei zaproponowano nam nagranie kolejnej płyty we wrocławskiej takiej butikowej wytwórni V Records. No i ta się ukazała w 2015 roku. Później mieliśmy trochę znowu dłuższą przerwę i tak trochę trafiłem z tematem, bo zrobiłem własne studio nagraniowe na przełomie 19 i 20 roku. Akurat zaczęła się pandemia niestety, jak wiemy, i okazało się, że wielu muzyków utraciło kontrakty koncertowe i szuka takich miejsc, gdzie mogą właśnie nagrać coś, czy swoje projekty twórcze, czy pedagogiczne. Ale przede wszystkim studio zrobiłem na własne potrzeby i powstała tam w całości trzecia nasza studyjna płyta, która ukazała się w 2022 roku. Więc reasumując, do składu oprócz Krzyśka Wermińskiego na klawiszach, Leszka Szczerby na saksofonie, Sławka Bernego na perkusjonaliach, ci muzycy byli od początku w składzie, dołączył Tomek Grabowy, znakomity basista wrocławski, oraz Łukasz Sobolak, perkusista, również znakomity i z Wrocławia też. Tomasz Kaszmarczyk opowiada Państwu o zespole Slow the Band. Dziś w audycji Mało Obiektywnie. Gościem audycji Mało Obiektywnie jest Tomasz Kaczmarczyk. Rozmawiamy o działalności zespołu Slow the Band, a teraz skupimy się na najnowszym wydawnictwie. Jak Państwo słyszeli, jest to płyta koncertowa Live in Dresden. Skąd to Drezno, Tomaszu? Drezno wzięło się stąd, że od kilku lat uczestniczyłem w takiej imprezie organizowanej w Niemczech, ale w Bremie na zachodzie. Jazz Ahead to słynne, się nazywa. Słynne targi, tak. Spotkanie jakby całej branży jazzowej, nie tylko europejskiej, bo i z całego świata. Przyjeżdżają tam artyści, menadżerowie i kiedy? Właśnie w ubiegłym roku, w kwietniu będąc tam, poznałem wielu organizatorów, to często są również muzycy. W różnych częściach Niemiec organizatorów festiwali, koncertów i akurat do Drezna dostaliśmy zaproszenie po tych targach. Przez cały październik, listopad tam się odbywają Dni Jazzu, czyli Jazztage. I pod koniec października zagraliśmy koncert. Tam jest dwie sale, duża sala koncertowa i mniejsza tak zwana lounge klubowa. Zagraliśmy koncert w tej klubowej sali, który odsłuchując później w hotelu jeszcze, bo wszystkie koncerty nagrywamy od kiedy mamy własnego realizatora na koncertach, żeby później na spokojnie w celach analitycznych wyciągnąć jakieś wnioski, co poszło tak, co ewentualnie można poprawić. I po tym koncercie w Dreźnie słuchamy i zaczynamy spoglądać na siebie, się uśmiechać, że wszystko poszło bardzo fajnie. Jakiś taki flow się pojawił też ze strony publiczności i wszyscy byli bardzo gościnni, więc postanowiliśmy, że trzeba to utrwalić i stąd ta płyta. To są kompozycje twoje i także w większości twoje wspólne z Krzysztofem Wermińskim, tak? I kilka tak też, i kilka też wyłącznie twoich kompozycji. Tak, jest to jakby składanka, taka the best of, przynajmniej naszym zdaniem, z wcześniejszych trzech albumów studyjnych, z których pierwsze dwa napisaliśmy wspólnie, a trzeci ja napisałem sam. Koncerty planujecie w najbliższym czasie? Planujemy w najbliższym czasie, czyli już 16 lipca we Wrocławiu w ramach festiwalu Vertigo Summer Jazz Festival. Zagramy w pięknym miejscu Marina Kleczków około 20. Mam nadzieję, że niebo się już wyburzy do końca, ponieważ mieliśmy zagrać ten koncert 1 lipca, otwierając festiwal.